Zakażenie wirusem wywołującym śmiertelną gorączkę krwotoczną wykluczono w 100%. Procedura jest taka, że się bada dwie próbki, natomiast w tym przypadku już wczoraj wieczorem mogłem wykluczyć ten przypadek, dlatego że mieliśmy informację, że ten mężczyzna przez ostatnie lata nie opuszczał strefy Schengen, a więc nie był w Afryce i to wystarcza całkowicie, żeby wykluczyć zakażenie ebolą. 31-letni mieszkaniec Sieradza wczoraj wezwał pogotowie ratunkowe, skarżył się m.in. na ostrą biegunkę. Wiadomo, że wcześniej przebywał w Niemczech, ale też to, że nie miał żadnego kontaktu z osobami, które mogły być w tych afrykańskich krajach, w których panuje epidemia. Tymczasem w szpitalu w Lipsku zmarł zarażony wirusem pacjent. To 56-letni pracownik ONZ, którego do Niemiec przetransportowano w czwartek z Liberii. Jego stan niemieccy lekarze określili wtedy jako wysoce krytyczny, choć stabilny. Był to trzeci chory na ebolę przetransportowany do Niemiec. Jeden jest nadal leczony, drugi został wypisany ze szpitala po 5 tygodniach leczenia. Protest na Krajowej 50 w Mszczonowie pod Warszawą. Trasę zablokowali setownicy w proteście przeciwko cenom skupu owoców. Chodzą po przejściach dla pieszych, a kilkanaście oflagowanych traktorów jeździ dookoła ronda. Jak tłumaczy Krzysztof Czarnecki ze Związku Sadowników RP, domagają się natychmiastowej interwencji rządu. W tej chwili, kiedy rynek rosyjski jest zamknięty, nie będziemy w stanie tych jabłek nigdzie na świecie sprzedać. Oczekiwanie mamy i od Unii, i od rządu. Grozi to w ogóle załamaniem polskiego sadownictwa, bankructwem. Staniemy się z największego eksportera jabłek na świecie, największym bankrutem sadowniczym na świecie. Mamy jabłka, no co, ale co z tym jest tego 9 groszy przemysł? Ludzie, dajcie spokój, to już jest parodia. Nie można sprzedać, no i dlatego tu jesteśmy, bo to nasz byt jest zagrożony tutaj. Przynajmniej 30 groszy, za pracę, przynajmniej. Nawet nie jest. To jest po prostu śmiech na sali. Znieważenie sadownika. Protestujący przypominają, że problemy ze sprzedażą jabłek wpływają negatywnie także na inne branże. Jeszcze kilka miesięcy temu jeździły na wschód tiry pełne polskich owoców i warzyw. Dziś właściciele firm transportowych, podobnie jak rolnicy, boleśnie odczuwają skutki rosyjskiego embarga. Ukraina ma już oficjalnie nowego ministra obrony. Rada Najwyższa zatwierdziła kandydaturę Stepana Połtoraka. Generał ma 49 lat i całe swoje zawodowe życie jest związane z armią. Do wczoraj był szefem Gwardii Narodowej, która bierze aktywny udział w operacji przeciwko prorosyjskim separatystom na wschodzie kraju. Poprzednik Połtoraka, Walerii Heletej, nie cieszył się uznaniem w szeregach armii i był mocno krytykowany przez władze w Moskwie. Jednak zmiana na stanowisku szefa resortu obrony była na Ukrainie zaskoczeniem. Michał Szułdrzyński z Rzeczpospolitej mówił w Trójce, że prezydent Petro Poroszenko nie miał innego wyjścia, bo Zachód zostawił Ukrainę samą sobie. Po tym, gdy dostał sygnał w Newport, że na militarną pomoc nie może liczyć, musi w jakiś sposób dojść do pokoju z prezydentem Putinem. Mam wrażenie, że w tej chwili mamy do czynienia z czymś w rodzaju handlu wymiennego. Z jednej strony prezydent Putin wycofuje wojska, a z drugiej strony prezydent Poroszenko wymienia ministra obrony narodowej, który był bardzo mocno krytykowany przez stronę rosyjską. Dziś o sytuacji na Ukrainie mają rozmawiać w Paryżu szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Rosji, a z Rosją trzeba rozmawiać, przekonywał na naszej antenie Grzegorz Rzeczkowski z Polityki. Od dawna słyszymy głosy rozsądnych analityków, którzy mówią, że z jednej strony rozmawiać, z jednej strony pokazywać przysłowiową marchewkę, ale z drugiej strony pokazywać też stanowczość i determinację w rozwiązaniu problemu takiego, który byłby też po myśli wspólnoty międzynarodowej, w tym chronił interesy Ukrainy. Pod koniec tygodnia może dojść do bezpośredniego spotkania Petra Poroszenki i Władimira Putina. Okazją jest szczyt Europa-Azja w Mediolanie. W rozmowie mają uczestniczyć również prezydent Francji i kanclerz Niemiec. Przesiadki, dezorientacja i stres, na to wszystko narażeni są pasażerowie PKP, którzy korzystają z połączeń kolejowych na trasie Warszawa-Białystok. Od niedzieli pociągi nie kursują między Tłuszczem a Włochowem. Bardzo wygodnie i na czas. Myślałam, że będzie gorzej, a jest naprawdę bardzo dobrze. To opinia tych, którzy z nowej organizacji ruchu i komunikacji zastępczej już skorzystali. Ci, którzy pojawiają się w pobliżu Łochowskiego Dworca po raz pierwszy, takimi optymistami nie są. No, nie zorientowani jesteśmy, tak. Właśnie mówili, że to jest 10 minut na przesiadkę. No nie wiem, czy to człowiek da radę. Z pomocą przychodzą im mobilni informatorzy, których można spotkać w Łochowie, Tłuszczu i na kilku innych newralgicznych stacjach. Mają co robić, bo jak słyszę, rano jest tu spore zamieszanie. Raczej wszystko jest objaśnione i czytelnie jest oznaczone, tylko no nie wszyscy może w tym pośpiechu zwracają uwagę, doczytają się. Zamknięcie linii kolejowej sprawiło, że ręce zadzierają prywatni przewoźnicy. Tym, którzy chcą uniknąć przesiadek, oferują oni bowiem transport bezpośrednio do Warszawy. Łochów, Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

przyjęcie tego, co jest, jako to, czym to jest. Jak mówiłaś, to jest szok, kiedy słyszymy diagnozę i w tym szoku wiele osób zaprzecza temu. To nie ja, to nie są moje wyniki, to niemożliwe. Trzyma tę informację z daleka od swojej świadomości, bo to jest zbyt trudne, żeby się z tym zmierzyć. Oczywiście jest też zbyt trudne ze względu na to, że mamy bardzo obciążające przekonania społecznie zakorzenione dotyczące raka, chociaż jest wiele akcji, które mówią, rak to nie wyrok, można wyzdrowieć, no to wciąż najczęściej uruchamia się ten stary skrypt, który mamy w podświadomości zbiorowej też zapisany, taki, że rak równa się cierpienie i równa się śmierć. Dlatego ta diagnoza budzi lęk. Więc zaakceptować to nie oznacza poddać się, to oznacza przyjąć życie takim, jakie jest. Wyjść do ludzi, to też. Jak najbardziej, bo czasami również nie ma głowy do tego, żeby precyzyjnie zająć się czymś, w czym do tej pory byłem dobry. Tak, oczywiście. Ale wyjść do ludzi, żeby zmienić środowisko, zmienić kontakty. Może niekoniecznie zawsze zmienić, natomiast szukać wsparcia, zobaczyć, kto może w czym pomóc. Czasami są osoby, które świetnie pomagają w praktycznych sprawach, ale kompletnie nie potrafią wspierać emocjonalnie. Są też takie, które w praktycznych sprawach nie najlepiej się sprawdzają, natomiast są świetnym wsparciem emocjonalnym. I to wszystko jest cenne. To są zasoby, które już są, ale też poszerzać ten krąg wsparcia. Pracujecie dla takich ludzi, tak, którzy mają tę chorobę. I z tymi, którzy są świeżo po diagnozie, i z tymi, którzy żyją już jakiś czas, z tymi, którzy są w trakcie leczenia. Stosujemy integralny program zdrowienia. Oczywiście na poziomie psychologicznym to jest to środowisko społeczne, które może się stworzyć także spośród innych osób chorujących. To też jest ważne. Często chorzy mówią o tym, że ktoś bliski wspiera, ale on nie wie, jak to jest, bo on sam nie choruje, więc nie doświadcza tego wszystkiego. Dopiero spotkanie w grupie osób w podobnej sytuacji daje ten rodzaj wsparcia. To jest także psychoterapia, taka specyficzna psychoterapia psychoonkologiczna. Opieramy się tutaj na terapii Simontonowskiej głównie, ale nie tylko, ponieważ w zespole mamy terapeutów o różnych kompetencjach, więc zazwyczaj jak się spotykamy z osobą chorą i z kimś bliskim, bo też zapraszamy bliskich, to wiecie, co do kogo pasuje. Pytamy o to, co jest potrzebne, w jaki sposób my możemy pomóc. Składamy tę ofertę pomocy i dopasowujemy rodzaj wsparcia do potrzeb, możliwości, oczekiwań pacjenta. Monika Popowicz jest szefową Fundacji Ogród Nadziei i to jest organizacja pożytku publicznego. I chcę Państwu powiedzieć, bo wiadomo, że każda taka organizacja potrzebuje pieniędzy na tę działalność, na tę profilaktykę, na to zdrowienie po ciężkiej chorobie i w chorobie także. I od 9 lat ta fundacja prowadzi aukcje charytatywne w Muzeum Narodowym w Warszawie. Naprawdę wyrobili sobie już dużą, no dobrą, dobrą markę i bardzo dbają o prestiż. I w tym roku, no, sztuka wielkiego formatu, wielka gratka dla koneserów. Na aukcji 29 października pojawią się prace Stanisława Bai, Agaty Boguckiej, Doroty Bukowskiej, Edwarda Dwórnika, Andrzeja Strumiły, Honzy Zamojskiego, Rafała Olbińskiego, Piotra Młodożeńca, Tomasza Dominika, no ponad 100 różnych obiektów. Ja uważam, że to jest fantastyczne, że im się udało zdobyć na tak, no, dobry cel. To takie ale prace, takie nazwiska, tak, takie nazwiska, oczywiście. Więc jak kto chce, to proszę bardzo, można pooglądać te prace i w internecie, a także można pooglądać je naprawdę na żywo. Podobno będą wcześniej prezentowane w budynku Giełdy Papierów Wartościowych. No a cała aukcja, licytacja od 18.30 29 października w Muzeum Narodowym w Warszawie. To zapraszamy, proszę zapamiętać, ja jeszcze raz powtórzę, Ogród Nadziei, tam to jest nazwa fundacji, tam znajdziemy wszelkie informacje. Jeżeli ktoś chce pomóc, to zapraszamy na aukcję, a jeżeli ktoś potrzebuje takiej pomocy psychoonkologicznej, to również na stronie tej fundacji znajdzie wszelkie informacje. Ale oczywiście, można się zgłosić tam, to nic nie kosztuje, ale właśnie ci ludzie zdrowieją przy podobnych sobie. Często właśnie tak to jest, że nie wstydzą się wtedy mówić o swoich odczuciach, o problemach, o takich nawet no, intymnych sprawach. Bardzo trudnych, tak, na pewno. Tak. Bardzo dziękujemy. Ogród Nadziei, powtarzamy, Grażyna Dobroń. Dobre nazwiska w tym roku, dobre nazwiska. You understand me now. Sometimes you see that I'm mad.

The Daily News helps you lose your blues. Some pizza. How about some Chinese? Oh, even better. Michała, może my też pójdziemy na pizzę. Zagrasz coś długiego i pójdziemy zjeść coś dobrego, co? Czemu nie? Znaczy o tej porze jeszcze coś można takiego zjeść, ale zdarza mi się, przyznam szczerze... Potem to już w boczki idzie. No tak, zdarza mi się czasem wieczorem, wiesz, złapać jakąś pizzę, to jest... Albo lody. Wielka Barbara. Piękny ten utwór, co? Piękny. Witam Państwa serdecznie już teraz oficjalnie. No i witam koncertowo, bowiem nasze dzisiejsze spotkanie będzie dotyczyć płyty z zapisem występu Bonobo. Potwójne? Pasmo przenoszenia. Bonobo, czyli de facto Simon Green, opublikował na początku października występ zarejestrowany w Puli Arenie, czyli najlepiej zachowanym rzymskim amfiteatrze na świecie, znajdującym się w Chorwacji. Występ przed prawie 2000 widzów zarejestrowało BBC Radio One i było to bez wątpienia wydarzenie, bowiem obok Simona Greena wystąpił rasowy, żywy zespół. Tak więc pierwiastek muzyki nu jazzowej obecny jest na tym wydawnictwie szczególnie mocno. No, co myślę, doskonale wpisuje się w twórczość Brytyjczyka, który, jak Państwo pewnie wiedzą, wydaje swoje płyty w wytwórni Ninja Tune. Koncert, poza wersją winylową i kompaktową, ukazał się również na płycie DVD, tak więc widzów tego występu będzie znacznie więcej niż liczba miejsc w Puli Arenie. Na płytach znajdą Państwo kilkanaście utworów i mimo, że jest to koncert z programem najmłodszego studyjnego albumu, to znalazły się na nim również utwory z poprzednich płyt. Ja dziś sięgam po jedną z tych, no, takich, myślę sobie, bardzo charakterystycznych kompozycji. Kompozycje opublikowanych w zeszłym roku na najmłodszej płycie zatytułowanej, i przypomnę, The North Borders. programie trzecim MK, czyli jeden z tych utworów opublikowanych w zeszłym roku na długogrającym albumie. No i teraz na koncertowej płycie The North Borders Tour Live. Do płyty wrócimy w dużym wydaniu potrójnego pasma w przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę. No i w trakcie prezentacji tego nagrania trochę się rozmarzyliśmy, co? Tak. Kulinarnie. Kulinarnie. Bo ta pizza to tak raz na jakiś czas. Ja wiem, że wieczorem nie można. Ale kiedy słuchać na przykład takiej muzyki i jest dobre towarzystwo, co? No pizzę to jedno. Ja na przykład wczoraj nie powstrzymałam się i o 9 jadłam lody. Śmiejesz się ze mnie, tak, no ale to no, wszystkiego człowiek ma sobie odmówić. Nie z ciebie się śmieję, tylko z sytuacji, bo wiem, na lody ja również też choruję. Ale sobie tak czasem mówię, że może nie loda, a sorbecik jakiś. Że niby mniej kaloryczny. Tak. Ja wczoraj tłumaczyłam się, że musimy to zrobić, bo to jest ostatni ciepły dzień i potem już zimą lody to tak średnio, więc trzeba. Zimą lody powinno się jeść. A tak, nie wiedziałam, a to super, bardzo mi się podoba. Na gardło, no bo nie ma takiej różnicy temperatur między tym, co na zewnątrz. Zresztą, jakiej zimy, przepraszam cię, mamy jesień. Fantastycznie, no tak. No. Michał Margański, bardzo dziękuję. Dzięki. Do 12 zostało 16 minut. Ja na koniec jeszcze raz zaproszę Państwa na specjalne wydanie Klubu Trójki, który poprowadzi Jerzy Sosnowski dziś o 19. Wszystko rozpocznie pokaz filmu Erwina Wagenhofera, który odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, filmu Alfabet. Przypominam, dziś o 19 studiu imienia Agnieszki Osieckiej początek Klubu Trójki, a potem o 21 już jak zwykle audycja z Państwa udziałem, tym razem 22 i 7 trójek można do nas dzwonić. Michał Jakubik, Gabriela Dermetko i Katarzyna Pruchnicka. Mówimy do usłyszenia. Pamiętacie samoloty i stroiciele lasu? Jeżeli tak, wzruszenie odbierze wam mowę. Jeśli nie, żałujcie. Pies wabi. Trójka i wydawnictwo Niecałe przedstawiają Marek Stokowski, Kino krótkich filmów. Występuje Mumio, Jadwiga Basińska, Jacek Borusiński, Dariusz Basiński. Muzyka Tomasz Drozdek. Fragment 22. Minęliśmy piękny kościół, szachulcowy, z niską wieżą o strzelistym hełmie. Potem szyny biegły obok skromnych wiejskich domów. Na granicy miejscowości zjawił się po lewej gęsty las i odtąd towarzyszył nam w milczeniu, kiedy szliśmy z krajem toru i szosy wiodącej do Piasków. Ktoś może pamięta, jak przed wyjściem z naszej puszczy mój przyjaciel żegnał się z dębami i od razu zaczął tęsknić do powrotu pod opiekę drzew i reszty? Teraz czuł się strasznie głupio, że nie podszedł do nich pierwszy, jak powinien był to zrobić. Bardzo prosił o wyrozumiałość, no potrzebował więcej czasu, żeby w pełni wrócić do ich ciszy. Aha, wcześniej w sklepie pod markizą kupił 3 butelki wody mineralnej, takie po 1,5 litra. Zanim schował butlę do plecaka, straszny ciężar, ale no życiodajny, dał mi pić, wlewając wodę do pojemnej plastikowej tacki, którą dostał od sprzedawcy. Zapadła już ciemność. Coś tam jednak widzieliśmy. Od północy ścianę lasu, od południa szosę. Szpaler drzew, za nimi pola. Po 20-minutowym marszu M ujrzał przydrożny obelisk. Na kamieniu było jedno słowo. Stotow. M cicho poprosił, żebym teraz odbiegł w las. Zaczekał. Pożegnał się z torem, podziękował mu za prowadzenie, po czym skręcił w brukowaną drogę i szedł wzdłuż parkanu. Za cienkimi sztachetami majaczyły w świetle latarń koszary nadzorców kacetu i budynki gospodarcze. Nieco dalej parkan stykał się z drewnianą bramą z siatką z kolczastego drutu. Brama była już zamknięta. Niedaleko znajdowała się upiorna zwyżka, czyli wieża wartownicza. Za podwójnym ogrodzeniem na ogromnym, ośnieżonym placu widać było zaznaczone miejsca, gdzie stały baraki. One stały tam pół wieku wcześniej, czyli no nie tak dawno temu, w gruncie rzeczy jakby wczoraj. Panowała cisza, ale nie ta leśna, lecz ciężka, cmentarna. M ukląkł na śniegu. Robił to, co było w jego mocy. Być może no niewiele. Ludzie różnie na to patrzą. Modlił się o miłosierdzie. Prosił, żeby ludzie, którzy tutaj doświadczyli zorganizowanego po niemiecku piekła, w końcu odpoczęli od cierpienia. Prosił, żeby Bóg pozlepiał ich z popiołu i czule przygarnął. I żeby dziewczyny spotkane na torze wydostały się nareszcie z kotła, wyrwały się z żuław i mrozu, ze strachu i głodu, żeby mogły napić się ciepłego mleka i żeby wróciły do swoich. Nawet jeśli nie ma już takiego domu, gdzie można ich zastać. Pamiętam. Wyszeptał. Prosił też za wszystkich innych, tych z tysięcy sesmańskich lagrów, z archipelagu bolszewickich łagrów na północy i na wschodzie. Prosił również o tych, którzy właśnie w owej chwili, w tym momencie, kiedy M się modlił przed drutami, wyli z bólu i gnęli w takich lub podobnych miejscach, w różnych krajach i na różnych kontynentach. Błagał, żeby to się już skończyło. Prosił także za uciekinierów i wygnańców, zdychających w wiecznych śniegach, na pustyniach, w obcych miastach. Najgoręcej prosił za ich dzieci. Białe, czarne, żółte, oliwkowe. Płacące najwyższe rachunki za szaleństwa tego świata. Nie prosił za tamtych z trupimi czaszkami i tamtych z krwawymi gwiazdami na czapkach. Po prostu nie umiał. Tego jeszcze nie potrafił. Wstał. Otrzepał portki z lodu. Teraz mógł już iść w kierunku morza. Dołączyłem do mego przyjaciela, gdy oddalił się od ogrodzenia z drutu i wkroczył do lasu. Tam stanął na chwilę, by przywitać się z drzewami. Porządnie, jak trzeba. No, i ruszyliśmy dalej. Szliśmy pod opieką wielkich sosen. W lesie było bardzo ciemno. M kierował się instynktem, tą swoją busolą, wyczuciem przestrzeni. Pomagałem mu, jak mogłem, bo wydawał mi się przygnębiony, osobliwie jakiś taki nieobecny. Człowiek traci wtedy pewność szlaku i może zabłądzić jak szczeniak. Kiedy Zona śmierci pozostała poza nami, na tyle daleko, że już nie raziły pospolite myśli, nawet głupie albo niepoważne, M zaczął wyciągać z pamięci historie, jakie odnajdywał wcześniej w drodze, jak to robił z meteorytami na zwodzonym moście nad Szkarpawą. Wydobywał te drobiazgi głównie po to, żeby trochę nimi się pokrzepić, na chwilę uwolnić od rzemienia świadomości niewyobrażalnych ludzkich nieszczęść i oświetlić sobie drogę. Seans kolejny. To mówiłem znowu ja, wapi. Drzewa mają tutaj stać, gdzie stoją. Naturalnie mogą sobie wymachiwać gałęziami, czy tam giąć się w czas wichury, ale nie powinny zmieniać hełkiem miejsca wedle zielonego widzimisię. Gdyby im pozwolić na łażenie, przeprowadzki i tak dalej, to co by wtedy było? Las Birnam lub gorzej. A poza tym człowiek nawet by nie wiedział, czy mieszka pod lasem, czy w polach, czy gdzie tam. No nie, no, ludzie mają oczywiście rację z tym, że drzewa coś gadają, coś tam szumią między sobą, no mają rację, no. A Ania śpiewa. Coś w jej środku drga, wibruje, wydobywa się na zewnątrz i płynie w powietrzu, potem wpada w uszy osób, które siedzą w poczekalni, a tam w uszach rezonują małe instrumenty, przekazując drgania nieco głębiej. W sumie to jest bardzo dziwne, ale ludzie, którzy siedzą w poczekalni, jakoś wcale się nie dziwią. Jest im dobrze jak nad morzem. Paru nieświadomie się uśmiecha, paru ukradkowo płacze. Po niektórzy obiecują sobie w duchu, że przestaną kraść, przeklinać, robić świństwa i w dodatku wierzą, że to spełnią. Co się dzieje? O co chodzi? Przecież to jest niedorzeczność. Rzecz naprawdę nie do zrozumienia, żeby drgania tkanek i powietrza otwierały okna nieba. Z nasady Mierzei Wiślanej do szwedzkiej Upsali idzie się przez las w kierunku morza. No tak szliśmy. Ten las był wspaniały i był taki nawet nocą, kiedy trzeba iść na nos i ucho. Przeważały w nim piaskowe sosny, wysokie i niskie, podkręcane, pokurczone, pochylone lub strzeliste. Oprócz nich czuwały świerki, buki, dęby, brzozy i jałowce, udające przycupniętych w mroku ludzi. Zima nie jest porą mocnych woni, lecz udało mi się zwietrzyć ślad dzików, saren, łasic i danieli. M już przestał świecić sobie w drodze historiami, jakie znalazł na żuławach albo wcześniej w naszej puszczy. Po prostu no nie musiał. Wyż przegonił chmury z nieba, zrobiło się jaśniej i zrobiło się spokojniej. A w dodatku coraz lepiej słyszeliśmy nowy szum za szumem lasu i on nas prowadził. Dotarliśmy do wysokich wydm z sosnami. Rosły na nich także krzaki róż i ostre trawy wystające spod skorupy śniegu. M nie chciał ich deptać i ranić. One walczą z żywiołami i należy im się spokój. Tak uważał mój przyjaciel. Nadłożył z kilometr lub więcej, żeby znaleźć jedno z wytyczonych wejść na plażę. Tak jest, drewnianymi barierkami. Tam spięliśmy się na grzbiet sypkiego wału. M uczynił to niespiesznie. Potrzebował jeszcze chwili na przygotowanie do spotkania z intensywnym bytem równoległym, tym po drugiej stronie wydmy. Stanął na najwyżej wyniesionym miejscu przejścia. Usiadłem tuż przy nim, za szerokim pasem plaży, pod mroźnym sklepieniem rozciągał się Bałtyk. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Trzecia część trylogii. Występuje Mumio. Muzyka Tomasz Drozdek. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy.